Марк Твен. Прыгоды Тома Сойера. Пераклад з рускай Янка Маур. Раздзел першы. Том! Адказу няма. Том! Адказу няма. Куды ён дзеўся, гэты паганы хлапчук? Том! Старая сунула акуляры на кончык носа і праз верх акуляраў агледзела ўвесь пакой. Потым падняла акуляры на лоб і глянула з-пад акуляраў. Яна, бадай, ніколі не глядзела праз акуляры, калі шукала вачыма якую-небудзь дробную рэч, напрыклад, хлопчыка. Бо гэтыя акуляры надзяваліся толькі для форсу, для хараства, а не для сапраўднай патрэбы. Убачыць праз іх можна было столькі сама, колькі праз печныя засланкі. На момант яна збянтэжылася, а потым сказала не вельмі сярдзіта, але ўсё ж такі настолькі гучна, каб мэбля магла яе пачуць. Ну, трапіш ты да мяне, я цябе! Яна не скончыла, бо ў яе не хапіла дыхання. Кажучы гэтыя словы, яна старанна поркалася пад ложкам з памялом. Але з-пад ложка яна не выцягнула нічога, апрача кошкі. Вось нягодны хлапчук, за ўсё сваё жыццё не бачыла такога. Яна падышла да адчыненай дзверы і спынілася на парозе, выгледжваючы Тома ў садзе сярод зеляніны таматаў і пустазелля. Тома не было. Тады яна крыкнула мацней. «Том!» Ззаду нешта шарахнула. Яна азірнулася і злавіла за рукаў хлапчука, які збіраўся ўжо ўвільнуць ад яе. «Ну, вядома, мне трэба было глянуць у гэтую кладоўку. Што ты там рабіў?» «Нічога». «Нічога? Паглядзі на свае рукі, паглядзі на свой рот! Чым гэта ты выпацкаў губы?» «Не ведаю, тётя». А я ведаю гэта варэнне. Вось што гэта такое. 40 разоў я табе казала, што калі ты не пакінеш у спакоі варэнне, я цябе длупцую розгай. Давай сюды розгі. Розга свіснула ў паветры, небяспека была немінучая. Ай, гляньце, тётя, што гэта ў вас за спіной? Старая спалохана павярнулася, прыпадняўшы спадніцу, а хлопец шмыгнуў у бок, пералез цераз высокі плот і знік. Цёця Поллі пастаяла хвіліну здзіўленая і збянтэжаная, потым ціха засмяялася. «Ах, ты паганы хлапчук! Няўжо ж я ніколі не навучуся? Ці мала ён са мной такіх штук вырабляў? Вось ужо праўду гаворыць, што стары дурань за ўсіх дурняў дурнейшы. І старога жа ж новым штукам не навучыш. Але ж у яго і шуткі ўсё розныя. Двух аднолькавых ён не выкіне. Ці тут здагадайся, што ён выдумаў. А калі возьмеся за палку, варта яму на хвілінку адхіліць маю ўвагу ці прымусіць мяне засмяяцца. І ўвесь мой гнеў ужо мінуў. І я яго пальцам не крану. Ведаю, што галава ў яго поўная усялякай блазноты, але што ж мне рабіць? Ён жа сын маёй беднай нябожчыцы і сястры. І мяне неяк духу не хапае адлупцаваць яго як след. Кожны раз, калі я дам яму магчымасць унікнуць кары, мяне так мучыць сумленне, што і сказаць не магу. А калі пакараю, маё старое сэрца сціскаецца ад жалю. Ну, ды добра. Сёння няхай пагуляе, а заўтра прыйдзецца засадзіць яго за работу. Жорстка будзе прымушаць яго працаваць па нядзелях, калі для ўсіх хлопчыкаў свята, але нічога не зробіш. Работы ён не любіць больш за ўсё. А мне ж трэба хоць колькі-небудзь выканаць свой абавязак у дачыненні да яго, а то скончыцца тым, што я загублю гэтага хлопчыка. Том сапраўды бібікі біў увесь дзень, нават не глянуў у школу і вельмі добра правёў час. Ён вярнуўся дадому акурат у час, каб дапамагчы негру Джыму, хлопчыку слузе, напіліць дроў і нашчапаць на распал, або прынамсі расказаць Джыму пра свае прыгоды. Малодшы брат Тома, Сіт, няродны брат астрычны, к гэтаму часу ўжо справіўся са сваёй работай. Яму было загадана набраць трэсак і стружак. Гэта быў паслухмяны ціхі хлопчык, які ніколі не сваволіў. Пакуль Том еў сваю вячэру і карыстаўся кожным выпадкам, каб сцягнуць кавалак цукру, цёця Поллі задавала яму хітрыя пытанні з глыбокім сэнсам, з надзеяй, што ён прагаварыцца і сам сябе выдасць. Як многія прастадушныя людзі, яна цешыла сябе думкай, што яна вельмі хітрая, і самыя наіўныя свае замыслы лічыла цудам хітрасці і дасціпнасці. Так і цяпер яна павяла гутарку здалёк. А што там у школе сёння? Мабыць, было вельмі горача, Том? Ці так? Так, цёця, досыць горача. Надта горача? Але, цёця. І табе захацелася купаць? Пацца, Том. Тому раптам зрабілася неяк няёмка. У галаве яго мільганула непрыемнае падазрэнне. Ён пільна паглядзеў у твар цёці Поллі, але твар гэты яму нічога не сказаў. І ён адказаў: «Не, цёця, не надта». Старая працягнула руку і памацала сарочку Тома. «Але цяпер пер табе, відаць, не вельмі горача. Ты ніколькі не спацеў». І яна з гонарам падумала, як лоўка яна праверыла, ці сухая сарочка. А нікому і ў галаву не прыйшло, што яна сабе думае. Але Том ужо паспеў сцяміць, куды гне тётка, і ён папярэдзіў далейшыя роспыты. «Нашы хлопчыкі падстаўлялі галаву пад кран, каб асвяжыцца. У мяне валасы да гэтага часу мокрыя, бачыце?» Цётцы Поллі аж прык разрабілася. Як магла яна выпусціць такі важны доказ? Але зараз жа ў яе з'явілася бліскучая думка. «Том, але каб абліць вадой галаву, табе пэўна не было патрэбы пароць каўнер у кашулі ў тым месцы, дзе я прышыла яго. Ану, расшпіліся». Трывога знікла з твару Тома. Ён расшпіліў куртку. Каўнер сарочкі быў моцна прышыты. «Ну, добра. Добра, маладзец. А я была ўпэўненая, што ты гуляў і купаўся. Але на гэты раз я памылілася. Я думаю, што на справе ты лепшы, як здаешся». Цётя Поллі была крыху незадаволена, што хітрыкі яе прапалі дарэмна, але затое яна была рада, што з гэтага часу Том ступіў на шлях паслухмянства. Але Сіт сказаў: «Нешта мне здаецца, што вы прышывалі яго каўнер белымі ніткамі, а тут чорныя». «Ну, вядома, я прышыла белымі ніткамі. Том!» Але Том не захацеў чакаць працягу і, апынуўшыся за дзвярыма, крыкнуў: «Будзе табе ад мяне за гэта, нягоднік!» Схаваўшыся ў надзейным месцы, Том агледзеў дзве вялікія іголкі, утаркнутыя за каўнер яго курткі і абмотаныя ніткамі. Адна іголка была з чорнай ніткай, другая з белай. Яна не заўважыла б, каб не гэты Сіт. «Ах, чорт, яна ж рознымі ніткамі шые, то чорнымі, то белымі. Дзе ж не ўпомніць? Хай ужо шыла б аднымі. А ўсё-такі я Сіду за гэта дам. Хай мяне чорт возьме, калі не дам». Праз дзве хвіліны, і нават менш, ён ужо забыўся на свае непрыемнасці. Справа ў тым, што ён навучыўся ў аднаго негра свістаць, і цяпер мог без перашкоды практыкавацца ў гэтым мастацтве. Негр пераймаў свіст птушак, перарываючы яго гурканнем. для чаго трэба было трохі датыкацца языком да нёба. Чытач мусіць памятае, як гэта робіцца, калі ён калі-небудзь быў хлопчыкам. Дзякуючы надзвычайнай стараннасці, Том хутка зразумеў, у чым тут справа. Ён весела шагаў па вуліцы. Улетку вечары доўгія, яшчэ было светла. Раптам Том абарваў свой свіст. Перад ім быў чужы незнаёмы хлопчык, крыху большы за яго самога. З'яўленне новай асобы ў такім маленькім гарадку натуральна выклікала напружаную цікавасць у Тома. Да таго ж хлопчык быў добра апрануты. Добра апрануты ў будні дзень. Гэта ж нешта незвычайнае. На ім была надта прыгожая шапачка. Яго сіняя суконная куртка, шчыльна ахапляўшае цела і зашпіленая на ўсе гузікі, была зусім новая і чысцюткая, таксама як і яго штаны. На нагах у яго былі чаравікі, хоць дзень не быў святочны. На шыі ў яго была яркая істужка гальштук. Наогул у яго быў выгляд гарадскога франта, што абражала Тома да глыбіні душы. Чым больш глядзеў Том на гэты цуд, тым вышэй задзіраў ён свой нос, паказваючы, што не цікавіцца такім убраннем, і тым бяднейшым здаваўся яму яго ўласны касцюм. Абодва хлопчыкі не сказалі ні слова. Але варта было аднаму зрабіць крок, як рабіў крок і другі, толькі ў бок па кругу. Пры гэтым яны ўвесь час стаялі тварам да твару і глядзелі адзін аднаму ў вочы. Нарэшце Том сказаў: «А я магу цябе пабіць. Ну, паспрабуй. Што ж, я адлупцую? Не здолееш, куды табе? Не магу. Не можаш. Не магу. Не можаш». Крыху памаўчалі. Потым Том сказаў: «А як цябе завуць? Не твая справа. Ой, глядзі, задам я табе перцу. Ну, дык чаму не даеш? Скажы яшчэ два словы. Два словы, два словы, два словы. Вось табе, ну». «Во які спрытны. Я бы мог, каб захацеў, адкалашматіць цябе адной рукой, прывязаўшы другую сабе за спіну». «Чаму ж не калашматіш? Ты ж кажаш, што можаш». «Вядома, магу. І дам, калі ты будзеш чапляцца да мяне». «Ай-яй-яй, бачылі мы такіх, франт. Думаеш, што раз фуфырыўся, дык ужо і важная асоба. Ой, які капялюш. А ну паспрабуй збіць яго ў мяне з галавы. Вось тады ўбачыш. Лжэш, сам ты лжэш. Ты задзіра і манюка. Добра, правалівай». «Эй, ты, слухай, калі будзеш яшчэ дражніцца, я дарву табе галаву». «Ой-ой-ой, я дарву». «Дык чаго ж чакаеш? Чаму ты ўсё пагражаеш? А на справе няма нічога. Баішся, значыць». «І не думаю». «Не баіся! Не баюся! Баіся!» Зноў маўчанка, і зноў хлопчыкі абхаджваюць і аглядаюць адзін аднаго. Нарэшце яны зышліся плячо ў плячо. «Выносся адсюль!» – абвясціў Том. «Сам выносся! Не жадаю! І я не жадаю!» І абодва сашчапіліся, палаючы нянавісцю адзін да аднаго, але ні той, ні другі не мог атрымаць перамогі. Калі нарэшце абодва запыхаліся і расчырванеліся, ваяўнічы запал іх крыху сцішыўся, і Том заявіў: «Ты трус і шчанё! Пачакай, я напушчу на цябе майго старэйшага брата, і ён можа прыціснуць цябе да зямлі адным пальцам, і я прымушу яго гэта зрабіць». «Не надта я баюся твайго старэйшага брата. У мяне самога ёсць брат, яшчэ большы за твайго, і ён можа перакінуць твайго вунь простой плот. Гэта будзе ляпей». Абодва браты існавалі толькі ў фантазіі хлопчыкаў. «Лжэш! Ты сам лжэш!» Том вялікім пальцам нагі правёў рысу па зямлі і сказаў: «Забараняю табе пераступаць праз гэту лінію. А не, дык я цябе так скамечу, што ты і не ўстанеш». Чужы хлопчык паспяшаўся стаць на гэту лінію, гаворачы: «Ну, паглядзім, як ты мяне скамечыш. Адчапіся! Кажу табе, лепш адыдзі. Але ж ты выхваляўся, што пабеш мяне. Чаго ж не біш?» «І пабіў. Думаеш, не пабіў? За 2 цэнты пабіў». Чужы хлопчык вынуў з кішэні 2 медных манеты і з насмешкай працягнуў іх Тому. Том выбіў іх з рук ворага на зямлю. Праз міг абодва хлопчыкі качаліся ў гразі, скруціўшыся ў клубок, як дзве кошкі. Некаторы час яны тузалі адзін аднаго за валасы, за вушы, за насы і люта рвалі адзін аднаму адзенне, пакрываючы сябе пылам і славай. Нарэшце, праз дым бойкі, вызначылася фігура Тома, які сядзеў верхом на сваім ворагу і садзіў кулакамі ў спіну, прыгаварваючы: «Вось табе хвастун! Што, будзе годзе?» Хлопчык дарэмна стараўся вызваліцца і гучна роў, галоўным чынам ад бясіла і злосці. «Што? Атрымаў? Вось табе, вось табе!» – казаў Том, працуючы кулакамі. «Прасі ласкі, нягоднік!» Нарэшце ў чужога хлопчыка вырвалася прыдушанае «пусці!» І Том выпусціў яго, кажучы: «Гэта табе навука! У другі раз не лезь да незнаёмых!» Чужы хлопчык пайшоў сваёй дарогай, атрасаючы пыл з адзення, усхліпваючы, сапучы носам. Часам ён абарочваўся і пагражаў жорстка пабіць Тома: «Хай толькі ён трапіцца яму яшчэ раз!» Том адказаў яму насмешкамі і пайшоў дадому з вялікім гонарам. Але не паспеў ён завярнуцца, як чужы хлопчык запусціў у яго камень і трапіў акурат між лапатак, а сам кінуўся бегчы, як антылопа. Том гнаўся за здрадніком аж да самага яго дома і такім чынам даведаўся, дзе ён жыве. Некаторы час ён пільнаваў ля форткі, выклікаючы ворага на адкрыты бой. Але вораг толькі дражніўся ў акне, а выйсці не захацеў. Нарэшце з'явілася матка ворага, абазвала Тома брыдкім папсаваным вулічным хлапчуком і загадала яму ісці прэч. Ён пайшоў, запэўніваючы, што ідзе толькі таму, што не хоча пэцкаць рук аб такую поскудзь. Да хаты ён вярнуўся позна ноччу і ціхонька палез у акно. Але за акном яго пільнавала тётка, і калі тётка ўбачыла, што зрабілася з яго курткай і штанамі, яе намер засадзіць яго ў свята за цяжкую працу зрабіўся цвёрдым, як дыямант.